Ostatniego dnia kolonii ja spojrzałem w twoją twarz i wiedziałem, że pójdziemy sobie tam głęboko w las. Tam nad klif, gdzie piękne ptaki grają nuty z naszych snów. Będę cię całować w usta, a ty mnie też tu. Stoimy nad klifem, wszystko takie piękne. Ja patrzę w twoje oczy, ty patrzysz moje też. I już mam cię całować, już cię chwytam we w ramiona, a ty się patrzysz w moje oczy. A ja zrzucam cię, zrzucam cię, zrzucam w chuj. Zrzucam cię, zrzucam cię w chuj, z klifu. Zrzucam cię, zrzucam cię, zrzucam w chuj. Rozpierdalasz się o skały, ja na twoje martwe ciało. Szczał bezdomny pies. Stoję nad tym klifem i spoglądam sobie w dal. Podziwiam piękno tych spienionych fal. Jak twe ciało bezwładnie odbija się od skał. Wtem podeszła śliczna dama i już nie jestem sam. Zapytała nieśmiało o to ciało tam tonące. Ja mówię, że miała choroby współistniejące. Ona patrzy w moje oczy, myśli, że coś się wydarzy. A ja chcę być tu sam na plaży. A ja zrzucam cię, zrzucam cię, zrzucam w chuj. Zrzucam cię w chuj, z klifu. Zrzucam cię, zrzucam cię, zrzucam w chuj. Rozpierdam.